بسم الله الرحمن الرحيم. فيها مات المهدي صاحب المغرب. تِكَ مَكَ هُوَ الْفَرِيقِ الْمَهْدِي كِيَنْغُوزِ وَمَغْرِبِ wakati huo ikijumuisha Morocco, Tunis na Algeria. Wakanat ayyamuhu 25 sana. Siku ya utawala wake ilikuwa ni miaka 25. Wa huwa jaddu khulafai al-Misriyin, ni babu wa makhalifa wa kimisri. Alladhina yusammunahum al-jaha al-jahalatu al-fatumiyin, ambao wale wajinga wanawaita kwamba ni watu wanaonasibika na Fatima radhiallahu anha. Fa inna al-mahdiya hadha iddaa annahu alawiyu, huyu mahdi alidai kwamba yeye ananasibika na Ali bin Abi Talib. Inama jadduhu majusiyu, lakini ukweli ni kwamba babu yake ni majusi. Kala al-qadhi babu Bakr al-Baqillai jaddu Ubaidi al-mulaqabu bil-mahdi majusi. Babu Ubaidi ni anaitwa mahdi ni majusi. Dakhala Ubaidullah al-maghriba wa ta'annahu alawi, alidai aliingia huko maghrib na kudai kwamba yeye ni katika Bani Alawi. Walam yaarifu ahad min ulamai nasabi, lakini yeyote katika wataalamu wa uzawa hakuna mjuae. Wakana batiliyan khabithan, alikuwa ni mtu katika madhhabi ya batilia baya sana. Harisan ala izalati millati alislam, alikuwa na pupa ya kuiondoa mila ya Kiislamu. Batinia ni sifa ya kundi linaloamini kwamba nasi za kidini zina maana mbili: moja iko nje na wazi, watu wote wanaweza kuielewa kupitia lugha, lakini wengine maana nyingine iko ndani, hii hawaielewi isipokuwa watu maalumu waliowachagua Mungu. Anasema a'dam al-ulama, huyu bwana aliwaua wanazuoni walfukahara na wanasheria. Yatamakana min ighai al-khalqi, ili aweze kupoteza viwatu viumbe. Wajaa auladu wala yaslubi, watoto wake wakafuata mwenendo wa baba yao. Abahu al-khumur al-furuj, alihalalisha pombe na uzinifu. Washau al-rafqa, wakaeneza itikadi rafidhia. Wakama bil-amri baada mauti hadha, aliyesimamia uongozi baada ya kufa huyo. Ibnuhu al-qaimu bi-amri Allah, ni mwanaye akiitwa al-qaimu bi amrillah kwa jina Abul Qasim Muhammad. Hadhihi sana dhahara Muhammad ibn Ali al-Maghani al-ma'rufu bibn Abi al-Azaqir qad sha'a annahu yad'i ilahiyya, yanena alienea kwamba anadai uungu. Annahu yuhyi al-mauta faqutila, akauawa pamoja na madai hayo. Wasuliba, kasulubiwa. Kutila mahu jamaa minasabi, kundi katika wafuasi wake likauawa. Wafiha tufia Abu Jafar Sajaziyu ahadu al-hujjab kila balagha min al-umri 140 sanatan, katika umri alifikia miaka 140. hawasuhu jayida, wakati huo hisia zote nzuri, hakuna hata sehemu iliyopoteza hisia. Fi hankatu alhaji min Baghdad ila sanati 27, hija ilikatika watu kutoka Baghdad kwenda Maka mpaka mwaka 27 ndio karudi kawaida. Fi sana 23 atamakana radhi billah, wakala aliweza na kumudu huyo radhi, kala ladibanihi balfadli, kawavika uongozi watoto wake balfadli wa Jaafar al-Mashriq, watawale Mashriq al-Maghrib. Fiha kanat waqiatu ibn Shambuz al-Mashhura, tukio la mtoto ibn Shambuz lililo mashhuri, wastitabatu man al-qiraa, na kutakiwa kwake kutubia, kuacha kusoma qiraa shadh, walmahdaru alladhi kataba alayhi, na hadhira ambayo aliandika sehemu waliohudhuria watu, ambayo aliandika juu ya sehemu hiyo hayo ya qiraa yake shadha, atakiwa yaondoe. Wadhalika bihadharati alwazir, na hayo yalifanyika mbele ya waziri Abi Ali ibn Muqla. Fiha fi dhil qada inqadat an-nujumu inqadat, ilianguka nyota sayru al-layl intibadan qadima, uangukaji mkubwa maarufu ya mithlu, hayapata kuoneka mfano wake. Sanati 24 taghallaba Muhammad bin Raiq, kwa mabavu aliokuwa nayo shika madaraka ya Muhammad bin Raiq amiru Wasit, kiongozi wa sehemu inaitwa Wasit na Wahiha na maeneo ya pembezoni. Hakama ala albiladi, akatawala nchi, wa batala amru alwizara dawawin amra, akaondoa masuala ya wizara na maofisi, wala huwa aljamia wa kutabu, yeye ndo akawa mtawala kwa yote hayo na waandishi wake. Hakuna habari ya nani msaidizi wake, mkurugenzi, wote mamlaka yako kwake. Surati la mwalu tuhmalu lehi, mali zikawa zinaibebwa na kupelekwa kwake, na hii ndio kawaida ya madikteta anapoondoa mfumo rasmi, maana yake mifumo iliyokuwepo imhudumie yeye na kumfaidisha. Wakati turatibu buyutu lmali, sikawa hazifanyi kazi tena hazina za serikali, wabaki ya radhi mahu suratu walaisa lahu, akabaki wa radhi akiwa na picha tu, walaisa lahu min alkhilafati illa lismu, katika ukhalifa hana zaidi ya kuwa ni jina tu. Kwa sababu ya huyu Muhammad bin Raiq. Fi sanati 25 ikhtalla al-amru jidda, maswala liharibika sana, wasarat al-biladu baina khariji, mji ukawa kati ya hawa khariji, kad taghallaba alayha, aliyezidi nguvu na kutawala, au amil la yahmilu mala, au ni gavana asiyebeba mali, wasaru mithla muluki tawaifi, ukawa ni mfano falma vikundi vikundi. Walam yamka biyadi radhi ghairu Baghdad wassawat, mikononi mwa radhi haikubaki zaidi ya Baghdadi na Sawati, makauni yadi ibn Raiq alayhi, na kwamba mkono wa huyo ibn Raiq ulikuwa bado uko juu yake. Walamma dhaufa amru alkhilafa, maswala wa khalifa yalipodhoofika, fi hadhi alazman wawahanat arkanu dawlati alabbasiya, nguzo kuu za dola ya Abbasia zilipodhoofika, taghalabat alkaramita walmubtadia, karamita na watu wa bidaa wakawa wametawala, ala alaqadimi maeneo mbalimbali, kawiyati himmatu sahibi alandalus, ndipo bidii na jitihada za kiongozi wa Andalus alamiru Abdurrahman bin Muhammad alumawi almarwani ilipopata nguvu. Kala ana aula nnas bilkhilafa, akasema mimi na haki zaidi ya kushika madaraka ya ukhalifa. Watasama biamiri lmuminin annasir biidhnillah, akajipa jina hilo. Staula ala alakthar alandalus, ya mkubwa ya Andalus akaitawala. Kanat lahu lhaibatu lzaida, alikuwa na utisho mkubwa sana. Waljihadu walghazwu, uwezo wa kupigana jihadi. سيرة المحمود نمونة بزور استاذ المتغلبين wote walioshika sehemu kuziongoza na kuzitawala kwa mabavu bila ya ridhaa ya walio hapo, akawa amewaondoa. Fataha sabini hisna, akafungua ngome sabini. Faswara almuslimuna bi amri almu'minina fi dunia thalatha. Kwa hivyo akawa islamu kwa huyu amiri almu'minina katika dunia ni watatu, labasi bakbada atawala wahadha bilandalus na waswara, wakawa waumini wanaofuata amri ya amiri lmuminina katika ulimwengu mzima ni namna tatu. Basi Baghdad ahuyo liyuko Andalus na Mahdi bilqairwan fi sanati 26 kharaja bihukmi Ali ابن رايق وليتوكا هو باجكم أن يلمواس لمواسي على ابن وافق رايق فظهر عليه كم شينه واختفى ابن رايق بقى هو ابن رايق كجفيج فدخل باجكم بغدادا wakarama ulrawi rawi akamkirimu warafaa manzilata wakanyanyua adhi yake walakabahu amira marai kamwita kiongozi wa viongozi wakaladahu imarata Baghdada wa Khurasana kampa akamvika madaraka ya kuongoza Baghdadi na Khurasan fi sanati 27 kataba Abu Ali ya Umaru ابن يحيى العلوي للقرمطي المالكي قرمطي وكان يحبه فالكوا كم بين يطلق طريق الحاج ويعطي المالكي وجوم بكم بآيات شهور جيين يام أنا متن يتاكا كوندا كوهيجي ويعطيه عن كل جمال خمسة دنانير نعم في كتوكا نكيلا نجمي أنا يبيتا تالي dirham tano. Faadhina bihaji nnas. Atoa ruhusa watu wakahiji. Awalu sanatin ukhidha fiha almaqsu min alhajjaji. Hujaji. Ndio mwaka wa kwanza kuchukuliwa ushuru au kodi kutoka kwa mahujaji. Fi sanati 28 gharikat Baghdada gharkan adhima. Baghdadi ilizama. Hata balagat ziyadatul mai. Ziyadatul mai kafikia 19 diraa. Wagharika nnas walbahaim. Watu, wanyama, wandaham. Wanhadama chiduru, nyumba zikavunjika. Fi sanati 29 atala radhi aliugua huyo radhi amata fi shahri rabiul akhar. Akafariki mwezi huo. Walahu yahdaa 30 akiwa na umri wa miaka 31. Kana samha kalima karimu adabia manafasihi shairan fasiha muhiba lilulamai walahu shiru mudawan, anapenda wanazuoni, tena alikuwa na mashairi aliyoandikiwa kitabu sa diwan. Samia alhadithi min albaghri, alisoma hadithi kwa Baghri wa ghairihi na ulamai wengine. Qala alkhatibu iradhi fadhail, huyo Alradhi ana mambo mengi bora. Min annahu akhiru khalifati lahu shairan mudawan, ndio khalifa wa mwisho kuwa na mashairi. Akhiru khalifatin khatba yawm aljumua, ndio wa mwisho kuhutubia siku ya Jumaa. Khalifa akhiru khalifa safara bizii la kudama, ndio khalifa wa mwisho kusafiri akiwa na vazi la watu wa kale. Amishairihi katika mashairi ya huyo Alradhi, kullu sufin ila kadarin, kila usafi uonao unaelekea kwenye uchafu. Luamri ni ila hadhari, kila jambo lazima lichukuliwe tahadhari. Wa masiru shababi lilmauti fihi au lkadar, hatima ya vijana katika mauti ndani ya ni kwenye mauti ndani ya hayo mauti au lkadar, au kama si mauti basi ni kuvurukiwa na maisha kwa sababu ya huo ujana. dharra durru lmashibi, yametiririka maziwa yatokanayo na mvi. Min waidhin yundhiru lbashara, kutoka kwa mtu wa mawaidha anayewahadharisha watu. Ayuha lamiru ladhi, ewe mwenye matarajio ambaye, taha fi hujjati alghurar, taha ame tangatanga, anayetangatanga huyo mwenye matarajio, fi hujjati alghurar, katika kina kirefu cha maangamivu au hatari kubwa. Aina man kana kablana, alikuwa kabla yetu, dhahaba shakhsu wala athar, kaenda mtu mwenyewe na hata athari alikuwa kaiacha imeondoka. Rabbi ghafir khati'ati, samia makosa yangu. Anta ya khaira man ghafar, mbora uliyesamehe. Dhakara Abul Hasan ibn Zulqawain an Ismail al-Khatibi qala wajaha ilayya ar-radi laylat al-fitri, aliyeleta kwangu ar-radi usiku wa kuamkia al-Idi. Fajitu ilayhi, yani ujumbe alileta kwangu nikamwendea. Faqala Ismail qad azamtu fi ghadin ala salati an-nas, miazimia kesho kusalisha watu. Fama alladhi yaqulu, niseme nini idha ntahaitu ila duai nafsi, nikifika kujiombea mwenyewe. Fatraktu sema, nikainamisha kichwa kwa muda. Fama kultu kul ya amira lmuminina rabbi auzini an ashkura nimata, ipe nguvu kushukuru neema zako, alati anamta alaya wala walidaya. Fakala li hasbuka, natosha natosha. Thumma tabi'ani khadimu fa'atani 400 dinari, huku nyuma akanifuata mtumishi akanipa dinari 400. Fikiri kwa shukurani ya kumpa dua hiyo. Man mata fi alihi min alalami, kwa alikufa katika watu mashuhuri kwenye kipindi chake, alikufa fi ayamihi min alalam, kwa wana mashuhuri na wanazuoni, niftiwahi ibn Mujahid al-Mukri wa ibn Qasi al-Hanafi wa ibn Abi Hatim wa Mabra Mabrumat wa ibn Abdi Rabbi sahib al-Iqd kitab al-Iqd al-Farid wa al-Istikhri Sheikh al-Shafi'iyya wa ibn Shambuth Abu Bakr al-Ambari. Hawa ndio waliokufa. Allahu a'lam.